الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين واقعاتو د انبیاءو کې واقعا د حضرت یونس علیہ السلام بیانې چې خپل نوم یې یونس او الله ولا نوم کې خودو ظنون صاحب دمائی چه دمائی پا گیڑا کی وی یاش پا گرا دی تیر کڑی وی یا پا یو قول کی سلوی خورا دی تیر کڑی وی چی لبی استلی وی اولا لنم بدل کو چی زنون صاحب دمائی نوچه او انسان سلویخ کالا او پنزوس کالا دی ایمان سر تیر کی دی قرآن سر تیر کی او د مانزه سره او د الله په عبادت کې مصروف کی مغلب انم بدلول شي کنه چې دا قران والدي دا ایمان والدي دا توحید والدي دا عبادت والدي امتحان ذکر کی اللہ د دې پیغمبر چې دې لګلو یو قوم ته موسل سره چې نه نواوت وی دعوت یې ورک یو قوم ته واغی انکار وکړو اللہ رب العزت طرفنا حکم راغی چې دی قوم لا په عذاب سره اطلاع ورکا چې د الله عذاب برازی پتا سبحان دی یونس علیہ السلام خپل قوم خبر کو چې دا عذاب انتظار کوي او زه دنه لاړم هغه قوم چې کله وکاتو چې یونس علیه السلام نشته هغه پیغمبر او د پیغمبر خبره رښتیا ای او د عذاب علامی اومولی دی برا نو ډیر په اتفاق سره راوتل د خپل کورونو نه صحرا ته ځنګل ته او خپل ساروی هم ځان سره راوستل او میندې د بچو نه جدا کړي او چې چا سره به د بل بنده صحقو که هغه به لږو او که ډېر به که یو ګټه به پردی چې هغه به یې په خپل دیوال کې او په خپل عمارت کې لګولې وه هغه به یې راویسته. ډېر په اخلاص باندې توبه ویسته نو الله د هغې نه عذاب واپس کو. یونس علیہ السلام تدا علم نو هغه خلار چیر پا یو قوم باند عذاب رازی اللہ رب العزت اغی پیغمبر توی چتت نزا لوت علیہ السلام تیویلیو موسیٰ علیہ السلام تیویلیو صالح علیہ السلام تیویلیو ټولو پیغمبران تا حدت اینو ویلی نو د خپل فکر او اجتهاد وکم چې زه بلال شم او د الله د حکم انتظار یې ونکو. نو کله چې پورې وته کشته کې کیناستو نو کشته ډېره ډکه وه هغه په غر کېدو شوه ناغی کشتے والا ہوئی چی پا مونکی دا سی سوک غلام شتا چی دخ پل مالک نارا تختی دلی دی ناسی ټول خلق دیدان سر نغر کئی خدا قربانی دیو کی چی پا خپل دیو دانگی دریابتا یونس علیہ السلام ته هم د دې خبرې سره پوره علم نه و چې دا څنګه غلام یادې او څنګه مالک یادې. هغه قران دازي وکړه درې ځله انم بده یونس علیہ السلام راغوتو تاریخ الله سنور ته زګه پیغمبرو هغه په خپل او دانګل او مایو واغست په ګډه باندې بعضې مفسرینو په کې دا قولم ذکر کړی دی چې د دغې مایې د پاسه یو بل مې راغی نو هغه غو خوړو په ډېرو تیارو کې راګیر شو. او کله چې په دې تیارو کې چغه کړه الله ته نرسوم را وخت یو الله راويستو نجات ولا ورکو دا غډیرو تیارو مشکلاتو نا نوایات کې تعلیم دې مؤمنانو ته چې د امتحان نه څوک نه بچ کیږي. یونس علی السلام بچ نشو د مېد القوت دې مارچا باندې او پخپل خپل ځای باندې امتحان راځي ولیکن فکر ودا کوي چې الله تبا आवाज کوي چا چې پر راوسته دي هغه ته فریاد کوي چې الله تلری کې ویم سسکلا او بذرن فلا کاشف له الا هو وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. انسان کله تا سو تکلیف و مصیبت ارسی یا غیر اسی ادی کے حکمتی نو یقینو کا جبل سو کے نشیل رکولے اسی زان دو کا نکی زان حلاک نکی او دغا سی که اللہ تعالی خیر و برکت تر کی دو دنیا ناغسو کو اپس کولی ام نشی دا عقیده دا مسلمان یونس علیہ السلام آواز کرده اللہ قبول کرده او دا مصیبتونو دا تکلیفون نه بچ کرده او دی زیکی دی آیات کی یو دری اشکالات تی ناصل مقصد پکې داغي تشریح او داغي حل او صفائی ده یو اشکال پکې دا چې ویلي دي چې یونس علیه السلام چې د قوم نه لاړو په صح حالت کې لاړو مغاظبن غصاو ډیرو مفسرین دا غی په تفسیر کې څو الفاظ لیکلي چې مغاظبن لربه دا غی دا خلق ته ډیر لوی شک پیدا شوی چې خپل رب ته غصاو او چې څوک خپل رب ته غصې نه هو کافری دا کافرانی د الله دشمنانی چې بس سلګه سخت او درنه پی راضی الله سره دشمنی جوړه کی او بده راضی وای نو یو پیغمبر څنګه د قوم نزی په داسې حالت کې چې غصه دي امو پسر وی چې مغاظبن لربه نه مطلب د جملې دا نو فرسوک د مفسر په خبره نه پوي دا مطلب و چې مغاظبن علی قومه لأجل ربهم فالقوم تغصوا جدي ولي زما ده رب خبره ونه منل الله تنغصا فالقوم تغصوا جدي ولي كفر وكم ما هو تبل سنوي لي خپل رب خبره مې او تکړې وا توحيد مې او ته بيان کړو دي ولي خبره ونه منل چ عذاب پیرازی او خبر نه دی چې عذاب واپس شوی دی او دویم اشکال دا او چې ورپسې وی فزن الا نقدر علی ګمان کړو یونس علی السلام چګنه الله په ما باندې قادر نه دی په مې قدرت نشته الفاظو کې ډېر فرق یې کنه دا هم د مسلمان شان نه دی یو ځنا مسلمان چې هغه چرې په خپل رب باندې دا ګمان نه کوي چې په ما باندې قادر نه دی هر مسلمان وایي چې الله قادر دی او دا اشکال مفسرین ذکر کوي چې صحابی دا آیت لوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ادمر بوج پر راغی چې قران یې ټپ کو اداغه وخت کې عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ما راغلو ناغت اخپل فریاد کو چه ضربتنی امواج القرآن دا قرآن چپو والے ما فلم اجد لنفسی خلاصا الا بکا بل سوک میں پا فکر کی نشتا چی ما دا دی مشکلات نوباسی بغیر ستانا نو تپوس دا نکو ما چی دی آیت سمت لب دی فزوننا اللن نقدر علیم یونس علیہ السلام گمانو کو چی دا اللہ پا ما باند قدرت نشتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وطوئی چہازا من القدر لا من القدرت ندیخو یو معنی ندا قدرت یوم معنی دا ابل معنی تنگوال سختی دا معنی فظن ان نضيق عليهم قرطبي اموي شفا کے قاضی عیاض اموي ان نضيق عليهم گمان یو کو چ اللہ پما باندھی سختی نراولی امتحان نراولی زکہ زدا عذاب نہ زما قوم باندھی عذاب راضی اللہ ما بچ گئی کنا قوم باندې عذاب راضی او ما باندې بن راضی ځکه چې انبیاء الله بچ کوي ناغه دعا وکړه ابن عباس صاحب ته چې زه دې ډېر لوی بوج نه خلاص کړم درې مشکال پکې داو چ اخر کې یونس علی السلام وی انی کنت من الظالمین نسبت د ظلم یې کړې خپل ځان ته نډیر خلق په شک کې پریوته دي او د انبیا په حق کې چې د اسلام کوم عقیده ده چې انبیا معصوم دي نډیر خلقو اغی عقیده کې وتا نقصان ورسېد جو ګورا خوئی چې زړه ظالمانو نه ما جواب داري د ظلم خپل معنا دا نقصان سورہ کهف کې مراغلی دی او دلته مطلب د یونس علی السلام دا دی چې انی کنت من الظالمین یلا ما ځان سره نقصان کړی دی هغه نقصان سو امام راضی وی اے تارکین الافضل افضل کار میں پریخو دو دا می ځان سره نقصان وکړ افضل کارداو چې ما انتظار کړی وې ستا حکم ته ستا ویلې چې ځا نو زه بتلم او زه بغیر ستا د حکم ناروان شوم نو اولا افضل کار مې پریښود ډېر لوی نقصان مې وکړ د انبیاو په شان کې معمولی خبره هغی زدان دپاره ډېر عظیم نقصان ګڼي که نه دا هو پایات کې اشکالاتو او د یونس علی السلام دعا ده او حدیث کې راغلی نبی علی السلام ویلو چې څوک دا دعا وایي نو الله به قبول یې په داسې وخت کې لکه یونس علی السلام چې په کوم حال کې ویلو چې مصیبت پی مبتلائی او دا دعا اوئی اللہ بے قبلی ذکر وعدے کری دا چه و کذالک ننجی المؤمنین سنگا چه پیغمبر مخلاص که یونس علیہ السلام نو دغسی مومنانم خلاصوم کچر دا دعا اولولی ولی په دعا کې دری اصول ذکر کړی ډیر بهتر چې هغه دعا د قبلې دو اسباب دي اولی دا ویلی دي چې سوال دا غچا نه کاوه چې تا ته معلومی چې احسان کول شي نه خو الله دې کنه الله باندې هر چا اعتماد دی چې هغه احسان کول شي او کړې وي دې په دې لفظ کې وی چې الله الها الا انت نشته بل احسان کوونکې نشته بل رحم کوونکې نشته بل سوال قبلونکې نشته بل معافی کوونکې او مغفرت کوونکې دا ټول د الله احسانات دي نو دا بلوم بیا عقیده ساتي چې الله نه زکه غواړم چې زما په یقین دې چې احسان کوي او دویم با دا عقیده ساتي چی اغا دا هر عیب نپاک دے اغا کس کمی نشتا دے سبحانکا زکر دا اغا نسوال کم چی اغا دا هر عیب نپاک دے دا هر نقصان نپاک دے دا هر شریک نپاک دے او دریم بدا عقیدہ ساتی چیز محتاجیم زکر سوال کوما چیز محتاجیم ما سر اس اسباب نشتے چیزان پخپل بچ کم زان پخپل اخلاص کم دخپل زان علاج پخپل او کم نا نا نجد ادری وارا عقیدی پکین و اسوال قبلی کنا د دعا کې د درې آداب یې بیان کړیو وزنون اذ ذهب مغاظبا او یاد کې صاحب دمئی کله چلار د خپل قوم نه چې غوسه او پاغي باندې چې ولې زما درب خبرونه منله مغاظبا علی قومه لأجل ربه چې ما ته د الله خبر وکړه ما ته د الله توحید پېښ کړ او غي انکار وکړ اوبه دی باندې ارسو کو سکیږي ارسو څه مطلب یعنی مؤمنان چې قران کریم وایي کبر مقتن عند الله وعند الذين امنوا په دې خبره باندې الله له هم غوسه ورزي او مؤمنان له هم په غوسه ورزي ان اور ټول خلک خوشاله ښه کله شرک आवाज کیږي دنیا کې او شرک کیږي نو هیڅوک په ندي خپه ټول خلق خوشاله دي بس یو الله په خپه دي او مؤمنان په خپه دي کبر مقتن عند الله وعند الذين امنوا یونس علی السلام زکه غوسه دي کنه فظن ان نقدر عليهم ګمان یو کو چې مونږ په باندې سختی نه راولو مونږ په ځبان دې امتحان نکوم هغه تسائل مده دی خبره او کشته کې کې ناست چې ځان پوره باسما انو خبر د دینه چې د په دومره تیارو کې زم الا نقدر علی چې موږ په تنګیرا نولو دا قران زې په زمو استعمال کړی کنا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فراخ رزق ورکی اللہ چالا چو غواری او چالا پا سختا دیر جز پی اکڑی کنا سختی تویلی شی نمونگ پی امتحان راوستا نمائی گیڑی تلال فنا دا فی الظلماتی اوازیو که پڑیرو تیارو کی چیو تیار دا دریاب وا او بلا تیار دا شپی وا او بلا تیار دا مئیم بیری تیاریو که دکه جمع ذکر کلی فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک شان داده انچ راشی کنا دې دا خبره عظمت بیانې چې دا رستو خبره چې را روانه ده نو خلق ډیره د غور او ډیره د فکر ده او ډیره د عظمت ده ډیره سنجیده عقیده د توحید ده الله اله الا انت چې نشته بل حاجت روان نشته بل کارساز نشته بل سوک مالک د نفع او د نقصان نشته بل داس یو ذات چې خزانی یې ډکې دي الا انت مگر ته سبحانك دا منی چې احسان کوي لا اله بل احسان کون کې نشته دنیا کې بغیر ستانه او دویم داوایو چې سبحانك تو ده هر نقصان نپاکی سکمی نشت ده ستا پا خدای توب کی او ستا پا شان کی انسان نمگڑ ده مخلوق نمگڑ ده سبحانک سمان نتا سرا پا دی خدای توب کی بل سوک شریک شت ده ولی چ شریک ور سره دا غو نه خو بیا امید نشي کېده کده د زړینو کده هغه بل زړه نه بیا خبره کرا نشوا نکی یاداسي چې څه کمزوري پکې اس نیمګړتیاي پکې او سو سو طاقت یې نکیږي نو دا غو نه بسو غواړي چې هغه په خپل محتاج دي لکه مخلوق چې محتاج دي نا لا غزات سبحانك چې الله ته خو د دې کمزورونا او د دې عیبونونا د دې محتاجونا پاکی کنا مونږه محتاج یو انی کنت من الظالمین او بشک ز محتاج یم تا تا بشک ما ځان سره نقصان کړی دا دعا عذاب دی چې د الله لوی او بیان کیو بیا وخت په عاجزی بیان کی نو که سوال نکې نوم الله به قبول کی دا سوال شکه نه ښه کني یونس علی السلام په دې کې س اظهار نه وکړي چې الله ما دې تیرو نخلاص کی ما دې مېز دې ګیډ نه و باسي ډیر تنگ ځای دې کنه نخو بس چه اغا الفاظ اوی نو آغی سر نجات لازم دیکن دکو قرآن کریم دغویلی سور سوافات کی فلولا انہو کانا من المصبحین کدی یونس علیہ السلام زما دا تصبیح نوی ویلی للبس فی بطنی الی یوم یبعثون دیو تر قیامت پورې پروت پکې. دا خو چې د الله تسبیح وای کنه هغه سره الله رحم کوي او فضل کوي سخو بوای کنه او هغه سو بوای چې هغه تا تر اغلی دی قران کې د ځان نه وسنوې دعا د زنون بیا ده. نبی علیہ السلام ویلیو اگر سوک چی مصیبت کرا گیر شو او دعا دی یونس علیہ السلام یہ اولوستانو اللہ بے قبلی ولی فاستجبنا لہو فوراً من قبلتیا اکراد دو ونجیناہو من الغم او خلاص کمونگا دا دیر لوی غمنا گناہ خنو کنا کتب دیدو که کی چینی کنت من الظالمین یه ویلی گناہ بیکڑی غٹ گناہ بیکڑی نو اللہوی که گناہ کڑوی نو ما بویلیو چو نجیناہو من الزمب گناہ کم دیو من الغم وی خوا غم پی راغلی و پریشانی پی راغلی و دیر سخت پی راغلی و بس داغی نمی بچ کن او دا یوازی داغ خبر ندا اغا پوری خاص ندا وکذالک ننجی المؤمنین اللہوی داغ سی منگا نجات ورکو مومنان اللہ چی دا دعا ہوئی کنا ملا بول نجات ورکی اگر چې پاغه و دومره سخت نه راغلی که په یونس علی السلام چې راغلی و خنا خپل مناسب سخت خارچا باندې کنه ملا وعده کړی دا نن جل مؤمنین چې زما نجات ورکوم هغه چې لره چې زما په دې خبرو باندې یقین کوي او هغه دعاګانې د انبیایو یاد ساتي چ باغې باندې تجربې شوې دي مجربات دي الله یې بالکل نجات بوله ورکوما دا حال دی یونس علی السلام او دې لپاره بیان کوم واحدین او تا چله وي هغه ما تاواز کو نو تاسو نشئ کولای کتا سو باندې هر څومره سخت این دا عمره خو بنې کنا نو چې هغه له نجات ورکو په دې دعا باندې ان تاسو لن شم در کولې نو چې هر قسم سخت راځي نو الله وی دا دعا ډیر اسانه ده دا وای نجات بمو مې ښا واخر دعا